है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर नाय, परंतु नहीं सो परिगण देखिए, है सो दिखे नाय। मन इंद्रियों का विषय होता है वो नहीं है, इंद्रियां उनमें जाती है जो नहीं होता उसी में ही। मन और बुद्धि से उसको जान सकते हैं, और वास्तव में स्वयं आत्मा आत्मान वे तत्व पुरुषोत्तम, आप अपने मन से ही अपने आप को जानते हैं। मैं हूं, ये जो विचार है ना, मैं हूं, वो हूं पर अपना है, वो अपनी सत्ता है। हूं मैं है, ये अपना प्रकृति, अपना प्रकृति आठवां उन है के साथ में मैं को मिला लिया, मैं को, मैं हूं, मैं हूं। तो है और मैं एक जब एक हो गया, इसको तादात्म्य कहते हैं। तादात्म्य वो तादात्म्य हो गया, बोलो मैं हूं एक हो गया। मैं अपरा प्रकृति है, हूं है ये परा प्रकृति है। हूं का अर्थ क्या हुआ? हूं का अर्थ हुआ सत्ता, होना पर है। वो मैं होने से ही हूं हुआ है, तू होने से ही है होगा, ये होने से ही है होगा, वो होने से ही है होगा, और मैं होने से हूं हो गया। वो है एक चीज है, तत्व है, वो है एक चीज है, सब में एक है, एक तत्व है, तत्व है, एक तत्व है, असली है। वो है सब में परिपूर्ण व्यापक है, बाहर भीतर ऊपर नीचे सब दिशा दिशाओं में समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति समम पश्यति सर्वत्र समम अवस्थितं ईश्वरं न हिनस्ति आत्मनाम आत्मना ततो याति परांगते। सब जगह उसको देखता है तो अपने हत्या नहीं करता, और भाई मैं मर जाऊंगा ऐसे वो नहीं मानता। तो सर्वभूतस्तम आत्मानम सर्वभूतारे चात्मरे एक स्थिति योगयुक्त आत्मा सर्वत्र सौंदर्शन समम सर्वेषु भूतेषु समान रीति है सब जगह, उसका स्वरूप है सत्ता, सत्स्वरूप, सत्ता स्वरूप, उसके साथ ही अपनी एकता है, अपना सत्स्वरूप अपना है, सत्ता रूप से सब जगह परिपूर्ण हुए। बिना सत्सु अविदेशंतम, ये संसार जितना सब विनाशी है, विनाशी अपना कुछ नहीं, अपना विनाशी है वो अपना नहीं है, विनाशी के सार से उसको जानना चाहते हैं तो इस सार से नहीं, इस विनाशी के त्याग से उसी प्राप्ति होती है। वो है सब जगह सत्ता रूप से, सत्ता रूप से परिपूर्ण शाम शांत आनंद सदगन है, रूप से है परिपूर्ण। उसमें जो ये मालूम होता है संसार है, संसार है, तो इस संसार के ऊपर जो है लगाता है ये नहीं है, है संसार, वो है तो है ही है, संसार कल्पना करो तो संसार है कल्पित, और है जो कहते हो है। समान रूप से है सत्ता में अपनी स्थिति माने, सत्ता मेरा स्वरूप सत्ता है, सत्ता रूप से होना रूप होना, ये है रूप से परमात्मा तत्व है परिपूर्ण, समान रीति से सत रूप से आनंद रूप से चेतन रूप से शत्रुप से स्वतः है, उसके भीतर संसार कल्पित है, यह संसार नहीं है, यह पहले नहीं था पीछे नहीं रहेगा, अव्यक्त आदि भूता नहीं व्यक्त मध्य नहीं अव्यक्त निर्धा नहीं, पहले अव्यक्त है पीछे अव्यक्त है पीछे अव्यक्त होता है, जैसे नींद नहीं आवे तब तक शुरू नहीं है, नींद जब शुरू नहीं है नींद में सपना आता है, ये बीच में सपना है आदि अंत में नहीं है, आधा बनते नास्ते वर्तमान में भी तत्ता था, जो आदि अंत में नहीं होता वो वर्तमान में नहीं होता, वर्तमान में ही एक रूप नहीं रहता, संसार सब बदलता पड़ता, निरंतर बदलना जो काम है निरंतर बदलना ही जो काम, अब स्थिति मानते हैं एक दिन पैदा हुआ फिर सत हुआ फिर एक दिन लय हो जाएगा, ऐसे हरदम स्थिति लय हरदम पैदा होता लय होता पैदा होता लय होता पैदा होता लय होता पैदा, ये निरंतर जो पैदा लय होने का जो क्रम है ये चलता है हरदम, विनश्यसु अविनश्यन्तु, इस सबके विनाश होने पर जिस ये विनाश नहीं होता वो है, वो अपना स्वरूप है, ये बदलता ये अपना स्वरूप नहीं है, इस वास्ते निर्ममो निरहंकार सशा नहीं होती जरूरी, निर्ममो निरहंकार हो गया, ये मेरा और मैं और मेरा ये छोड़ देना, बिहारी का मान यह सर्वान निर्मो निरहंकार सुशांति, अहंकार भी नहीं है अपने में, अहंकार भी अपरा प्रकृति अपरा, इनका भी त्याग कर दिया जाए है, सत्ता रूप से अपना स्वरूप हुआ सत्ता रूप, सत्ता रूप से समझे भाई को समान रीति से नित्य सर्वगत स्थानु असलो एम साधना, सर्वगत स्थानु असलो एम साधना, अविनाशी तत् विद्धि येन सर्वम इदम ततम, सर्वम इदम येन ततम तद उस तुम अविनाशी समझो, अविनाशी तद विद्धि उसको अनाश, वो अविनाशी है जो कहते रहता है, उस अविनाशी में परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन जिस अंश होता वो अपना है नहीं, वो नहीं है, वो नहीं पैदा नहीं मैं जाता रही है हरदम नहीं मैं जा रहा है, और है वो है ही है, है सो सुंदर है सदा सदा है वो, और नहीं सो सुंदर ना है वो सुंदर कैसे पता ही नहीं, वो तो केवल नाश हो रहा है बस, उत्पत्ति नाश का जो निरंतर प्रवाह है इसी को स्थिति कहते हैं, उत्पत्ति स्थिति प्रलय। स्थिति का नाश है, जो निरंतर नाश हो रहा है उस नाश की जो पद्धति है उसी को स्थिति है। स्थिति है नहीं, उत्पत्ति नाश, उत्पत्ति नाश, उत्पत्ति नाश, उत्पत्ति नाश, और वो परमात्मा सब में है, वो अपना स्वरूप है, वो है जो का त्यों रहता है। संपूर्ण संसार का प्रलय हो जाए तो भी उसका प्रलय नहीं होना, स्वर्गीय बिंदु हो जाएंगे प्रलय न पिता देखे, महासर्ग में पैदा नहीं होता, महाप्रलय में भी नाश नहीं होता। ये नाश और पैदा होना, नाश होना, पैदा होना, ये प्रकृति है, प्रकृति ये क्रिया और पदार्थ, क्रिया और पदार्थ, पदार्थ मात्र है और क्रिया हो रही है इसमें, ये विभाग अलग है और नित्य निरंतर रहने वाला विभाग अलग है। नित्य निरंतर रहने वाला विभाग आपका स्वरूप है, अपने आप ने कल्पना कर ली, शरीर को अपना मान लिया, शरीर को अपना मान लगे, शरीर हो गया, शरीर में हूं। शरीर तो प्रत्येक क्षण नष्ट होता है, कोई ऐसा क्षण नहीं जिस क्षण में शरीर नाश न होता हो, तो हरदम बदलता है, हरदम बदलना ही बदलना, शुरू शुरू बदलना, क्यों बदलना ही शुरू है, स्थायी रहना नहीं है, बदलना निरंतर बदल रहा है, हरदम बदलता है, और वो बदलता ही नहीं, कभी नहीं बदलता। विनश्यत्सु अविनश्यंतम, विनश्यत्सु अविनश्यंतम, यह पश्यति स पश्यति, कोई ठीक देखता है, समम पश्य सर्वत्र, समम वस्तु समान अवस्थित जो ये चेतन तत्व है उसको समय देखता है, इस वस्तु को अपनी हत्या नहीं करता। मैं मर जाऊंगा ये होगा नहीं, वो मरता है ही नहीं, न इन स्त्री आत्मा न आत्मा स्वतः है पर अपने नाश मानता है, शरीर के नाश होने से वो नाश मानता है, वो हत्या करता है, आत्मघाती महापापी, इस वास्ते परम गति प्राप्ति नहीं होती। अविनश्यत्सु अविनश्यंतम् यः पश्यति स पश्यति, देखना सब जगह परिपूर्ण है ही है, सब में है, दिखता है पदार्थ के बाद में पदार्थ है, है है है पदार्थ है, में पदार्थ है, पदार्थ में है नहीं है, पदार्थ में सत्ता है ही नहीं है, एकदम क्षीण होता है, एकदम पदार्थ एकदम होता है, वो चीज मूल में जासु सत्यता से जड़ माया बाल सत्य, जिसकी सत्ता से जड़ माया सत्य की तरह परिणित होती है। मोह सहाया, मोह सहाय तसा, मोह है जो ठीक है तत्व को न जानना, वो मोह, वो मोहित बुद्धि है। त्रिविगुण मेरी भावी जय विदम सर्विदम तत्म विनाश, मोहित न भी जाना थे माम ए भी परम अभ्ययम, मोह से अलग हो, ये तीनों से मोहित होने का से चढ़ना नहीं है, वो है वो सत्ता रूप है अपना, निर्विकार सत्ता ही रूप है, सब जगह परिपूर्ण है, है रूप से सत्ता रूप से परिपूर्ण समान रीति से, समम पश्य सर्वत्र, सब जगह समान रीति से देखे, राग द्वेष के कारण से न्याय ना देखता है, तो सब जगह समान रीति से समम प्रश्न है, सर्वत्र समम वस्तु ही सर्व। सम है, शांत है, निर्विकार है, निश्चल अचल अचल है, निर्गुण नित्य सर्वगत स्थान असल हो, अव्यक्त होयम, अचिंत्य होयम, अवज्ञाय उच्यते। है जो गत्यों रहता है, शरीर सब बदलता रहता है, ये तो बदले बिना रहता नहीं एक क्षण भी, महाप्रलय में भी बदलने की क्रिया इसी सत्य रहती है। ये अक्रिय अवस्था साफ अक्रिय अवस्था नहीं होती, अपेक्षा की अक्रिय अवस्था होती है। स्वर्ग में क्रिया रहती है, महास्वर्ग में प्रलय में, प्रलय में क्रिया नहीं रहती, ये स्थूल क्रिया नहीं रहती, सूक्ष्म क्रिया होती है। जैसे नींद में आदमी कहता है मैंने कच्ची नींद में जगा दिया, तो कच्ची नींद पकती है, फिर पकती है तो पकती है, तो कई परिवर्तन होता है, उसमें बदलता है, संसार सब बदलता है, सब निरंतर बदलता, निरंतर ही निरंतर बदलना ही बदलना उसे स्वरूप। अगर वो है सत्ता, वो न बदलना ही स्वरूप है सब में, वो है जीवित तो त्यो परिवर्तनशील, विनश्यत्सु अविनश्यन्तम्, विनश्यत्सु अविनश्यन्तम्, उसमें दृष्टि होती है, उस दृष्टि होती वो अब नये आत्मा न अपने हस्तर निकल होता हो, है जो रहता है जो स्वतः सिद्ध स्वाभाविक सत्ता है, आप स्वाभाविक परिपूर्ण सम रूप, शांत रूप, घन रूप, आनंद रूप विराजमान सुंदर है, वो जो समरूप है उसी को जानना है, और सब में है एक रूप से, उसमें परिवर्तन नहीं होता, उसके स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता, एक। इस वास्ते हम कहते हैं संसार है, अब संसार है नहीं, है में संसार है, संसार है उसमें संसार है, संसार परिवर्तनशील है, वो है जो तुम रहता है अखंड रूप से, अनंत रूप से, जानकारी उसमें दृष्टि होती है, उस जानकारी में, जानकारी की दृष्टि उसी में रहती है। विनश्यत्सु अविनश्यन्तम्, यह पश्यति स पश्यति, इस बात से स्वम पश्यति सर्वत्र समम अवस्थम, समम अवस्थम ये स्वम स्वम पश्यति, समान रूप है, समान रूप से देखता है वो, इस बात से आत्मनम नयन स्ते अपना हत्या नहीं करता, तत्व यति परागति इस परम गति प्राप्त हो जाता है, अपनी हत्या करता है। जासु सत्यता जड माया भाष सत्य, ये सत्य दिखता है, सत्य संसार सत्य दिखता है, जिसकी सत्ता से सत्य दिखता है, ये खुद की सत्ता नहीं है, जिसकी सत्ता से सत्य दिखता है, सासों को बड़ाई होता है, सासों सो लगता है, क्यों मूल में सत्य तत्व है, सत है, चेत है, आनंद है, सत रूप से है, और चेतन है, स्वयं जानता है, और आनंद रूप है, आनंद घन है, सत घन है, चेत घन है, आनंद घन है, भूमा शाश्वत अमल सब ठोस है, तो सर्वदा यह देह है, पोला घड़ा बनता बिगड़ता है सदा, शाश्वत अमर संतोष मरे श्याम सब परिपूर्ण है। इस दृष्टि से हदम दृष्टि सब फिल्म है, वो है, वो अपना स्वरूप है, सत्ता रूप से। उस सत्ता रूप के साथ में ये असत्ता है ना, ये है नहीं। अपने प्राय उद्योग भी करते हैं तो इस असत को मिलाकर असत के द्वारा ही सत को प्राप्त करना चाहते हैं। असत के द्वारा सत की प्राप्ति नहीं होती, असत के त्याग से उसी प्राप्ति होती है। उसी प्राप्ति होती है, असत तो प्राप्ति क्या हुआ, असत असत है ना भाव ना सुन देते भाव ना भाव विजेते सत। असत का भाव सत्ता है नहीं, सत के असत का भाव नहीं होता है, और उसका भाव नहीं वो सत्ता रहती ही नहीं। ये सब जा रहा, सब जा रहा है, इनके बीच में है सत्यता थे जन माया भाष सत्य मोहया परिपूर्ण शाम शांत सदिघन सदिघन आन विघन परिपूर्ण है। उसका है रूप है ही, उसका स्वरूप ही है ही है। वो दीता संसार में संसार है संसार है, संसार नहीं है। संसार तो हरदम सत्ता है, हरदम बदलता ही रहता है, केवल बदलता ही रहता है। स्वम पश्चिम नहीं, सब को देगा सब समान समान रूप से परिपूर्ण यही थे जित सर्गो ये सब साम्य स्थित मन जिसका मन साम्य अवस्था में स्थित होया संसार निर्दोष ही सम ब्रह्म तस्मा ब्रह्म थे जिता निर्दोष और समान ब्रह्म है और उनका मन भी निर्दोष और सम हो गया। इस वर्ष की उनकी स्थिति समता में है, ये परिवर्तनशील है, ये संसार है, वस्तु से परिवर्तन नहीं। इस परिवर्तन में अपरिवर्तनशील है स्वतः, समम भाषण ही सर्वत्र समस्तर न हिन्नस्त आत्मा आत्मान तो याति परांगति नारायण नारायण नारायण नारायण समा हरिभो। राम यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक ज्येष्ठ शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2056 23 मई 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम